Aflofarm. Chciałabym już być na jakiejś pięknej plaży z widokiem na... Elektrownię jądrową. Chyba będziemy spędzać wakacje osobno. Niekoniecznie. Znam takie miejsce w Hiszpanii. O, robi się ciekawie. Vandellos. Masz tam elektrownię jądrową tuż przy plaży. Taka elektrownia jest przecież cicha i bezpieczna. Nie zanieczyszcza środowiska. Niezły selfie z wakacji. Jest moc. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 dzień września, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Markowej odbędzie się beatyfikacja rodziny Ulmów. To wydarzenie bez precedensu w historii Kościoła. Na miejscu jest nasz reporter. To była gorąca polityczna sobota. Swoje konwencje programowe zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość, jak i największe partie opozycyjne. W Muzeum Gazowni Warszawskiej można podziwiać bolid Formuły 1. Inicjatywa promuje edukację na temat energii. Za godzinę w Markowej na Podkarpaciu rozpocznie się msza święta beatyfikacyjna rodziny Ulmów. Po raz pierwszy w historii Kościoła błogosławioną zostanie ogłoszona wspólnie cała rodzina. Józef, Wiktoria oraz ich 7 dzieci zostali zamordowani w 1944 roku przez Niemców za ukrywanie Żydów. W liczącej na co dzień około 4000 osób Markowej spodziewanych jest dziś ponad 30 tysięcy wiernych. Wśród nich szczególne miejsce zajmą krewni rodziny Ulmów. Jestem wnukiem siostry Wiktorii Ulma, więc wielka, wielka radość. Mnie tej historii zawsze porusza to, że byli takimi ludźmi niezwykle otwartymi. Fantastyczne sylwetki, nawet abstrahując od tego, co się wydarzyło w roku 1944. Mówi pochodzący z Markowej dr Mateusz Szpytma, który jako historyk IPN, a później jego wiceprezes, odkrywał historię rodziny Ulmów. Rodziny, która jako pierwsza jest wynoszona na ołtarze wspólnie. To przede wszystkim rodzice, rodzice chrześcijanie, a poprzez ich wiarę i edukację za męczenników zostaną uznane także ich dzieci. Wyjaśniał kardynał Marcello Semeraro, który w imieniu papieża Franciszka dokona aktu beatyfikacji. Z Markowej Karol Darmoros, Polskie Radio. Partie polityczne przyspieszają z kampanią wyborczą. Nowe propozycje programowe ogłosiło w sobotę m.in. Prawo i Sprawiedliwość. Podczas konferencji wyborczej w Końskich w województwie świętokrzyskim prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński zapowiedział m.in. emerytury stażowe, a także nowe programy w zakresie mieszkalnictwa. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreślała, że program Prawa i Sprawiedliwości jest adresowany do tych, którzy potrzebują pomocy i tę pomoc od lat otrzymują. Odebraliśmy w słynnej, niewidzialnej ręce rynku wpływ na losy Polaków i rozpoczęliśmy politykę pomocnej dłoni. Elżbieta Witek podkreślała, że program jej partii skierowany jest do kobiet. Jak mówiła, proponowane są rozwiązania, które umożliwiają kobietom pogodzenie pracy zawodowej z wychowaniem dzieci i życiem rodzinnym. Szef rządu Mateusz Morawiecki powiedział, że wielkie programy PiS-u będą kontynuowane, ale będą nakierowane na Polskę lokalną. Zaznaczył, że zbliżające się wybory są ważne nie tylko w kontekście najbliższych 4 czy 8 lat. Rozstrzygną o przyszłości Polski na długie dekady. Premier powiedział, że na koniec tego roku wzrost gospodarczy kraju osiągnie 33-34% realnego wzrostu. Przypomniał, że w czasach rządów Platformy było to nieco powyżej 23%. Sylwia Białek, Polskie Radio. W sobotę aktywne były także partie opozycyjne. Przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka zapowiedział, że w przypadku wygranej w wyborach parlamentarnych jego ugrupowanie chce podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Podczas kongresu programowego Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie polityk podkreślił, że po tej zmianie większość seniorów nie zapłaci już podatku od swojej emerytury. Donald Tusk, mówiąc o podniesieniu kwoty wolnej do 60 tysięcy. Jest to najwyższa, największa obniżka podatku w historii. Miliony pracowników w Polsce, ludzi pracy, miliony przedsiębiorców będą mieli po prostu wyższe wynagrodzenie. Ale szczególnie powinno wybrzmieć to, że zdecydowana większość emerytów nie zapłaci żadnego podatku dochodowego. I to jest nasz konkret, realnie wyższe emerytury. Wśród innych ważnych punktów programowych KO lider Nowoczesnej wymienił także, że po wyborach ugrupowanie będzie chciało przywrócić handel w niedzielę. Dziś o godzinie 18 odbędzie się debata Najważniejsze wybory, organizowana przez Polskę 24 i Super Express. Udział w niej potwierdzili reprezentanci wszystkich najważniejszych komitetów. Potrwa ona około 2 godzin i zostanie podzielona na kilka części. Poprowadzą ją dziennikarz Super Expressu Jacek Pusinowski i redaktor naczelny Polskiego Radia 24 Krzysztof Świątek. Oglądać debaty na żywo będzie można m.in. na portalu polskieradio24.pl. Na koniec jeszcze o tym, jak połączyć przyjemne z pożytecznym. Oryginalny bolid Formuły 1 zespołu Alfa Tauri, sponsorowany go przez Orlen, można oglądać w Muzeum Gazowni Warszawskiej. Ekspozycja ma zachęcać młodzież do edukacji na temat energii. Kinga Szewczyk, prezes Fundacji PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza, podkreśla, że bolid promuje programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane m.in. właśnie w budynku muzeum. Bolid to energia, energia pędu, energia jazdy, energia w ogóle poruszania się. My w tym roku mamy kilka programów edukacyjnych, które właśnie realizujemy pod hasłem energii. Dla dzieci i dla młodzieży w tygodniu zapraszamy grupy szkolne, klasy na zajęcia przygotowane specjalnie dla nich. Natomiast w weekendy mamy zajęcia dla rodzin z dziećmi, dla młodszych odbiorców, którzy tutaj mogą podoświadczać, poeksperymentować i mogą się dobrze bawić. Pojazd w Muzeum Gazowni Warszawskiej można oglądać do 21 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Niesamowity mecz, niesamowita dramaturgia i zwycięstwo. 19-letniej Coco Gauff w finale US Open z Aryną Sabalenką. 2-6, 6-3 i 6-2. Jesteśmy w Nowym Jorku, zdobyłam właśnie swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy. To szaleństwo powiedzieć to na głos. Dziękuję wszystkim za dotychczasowe wsparcie. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali i to jest niesamowita chwila. Dziękuję za kibicowanie. Cieszyła się Coco Gauff. W pierwszym secie Sabalenka fizycznie zdominowała i tak niesamowicie broniącą Gauff. W drugim z piłki na piłkę Coco wielką ambicją, planem na grę i konsekwencją wybiła z głowy światowej jedynce pomysł na zwycięstwo. Mówiąc oględnie, Coco Gauff rozłożyła Sabalenkę na łopatki. A o godzinie 22 finał singla mężczyzn o zwycięstwo w US Open zagrają Daniil Medvedev z Serbem Nowakiem Dżokowiczem. O 21 natomiast polscy siatkarze zagrają o półfinał Mistrzostw Europy z Belgami, mówi trener i komentator siatkówki Jakub Bednaruk. Nie mam żadnych obaw. Belgia nam nie jest w stanie zagrozić. Dla mnie mistrzostwa zaczną się od prawdopodobnie meczu z Serbią. Tutaj będzie kontynuacja tego, co się działo w grupie. Mam wrażenie, że to będzie naprawdę spokojne zwycięstwo. Z tego względu, że jeszcze bardziej wyjdziemy zmotywowani, zaangażowani i agresywni, bo to jest tylko jeden mecz, więc tutaj nie możemy sobie pozwolić na jakąś wpadkę. O Belgach mówi wybitny siatkarz sprzed lat Piotr Gruszka. Nowa drużyna, mieszanka młodości z doświadczeniem, mająca duży respekt do naszej jakości gry. Myślę, że ten mecz może być podobny do tego meczu z Holandią. Różnica jest taka, że to jest mecz pucharowy i jeden mecz decyduje o tym, kto zostaje w turnieju. Ale nie obawiałbym się tak bardzo, jeżeli chodzi o wygranie tego meczu. Tymczasem do ćwierćfinału awansowali Słoweńcy, pokonali Turków 3-2. Ich kolejnym rywalem będą Ukraińcy, którzy z kolei wygrali z Portugalczykami 3-0. Do ćwierćfinału awansowali również Włosi i Holendrzy. Reprezentacja Włoch okazała się lepsza od Macedonii Północnej, którą pokonała 3-0, a Holandia wygrała z prowadzonymi przez Michała Winiarskiego Niemcami 3-2. Przypomnę, początek starcia Polska-Belgia o 21:00. Kwadrans przed siatkarzami do boju w Tiranie ruszą piłkarze. Przed nimi mecz z Albanią o punkty w kwalifikacji do Euro 2024. Polacy plasują się na trzecim miejscu w grupie, tracą do Czechów 2 punkty, a do Albanii punkt. To arcyważne spotkanie w kontekście dalszego ciągu eliminacji i ewentualnego powodzenia w walce o przepustki na Mistrzostwa Europy w Niemczech za rok. Trwa Puchar Świata, czyli Mistrzostwa Świata w rugby we Francji. Wczoraj Włochy, Namibia 52-8, Irlandia rozbiła Rumunię 82-8, Australia Australijczycy wygrali z Gruzją 35-15, Anglia, Argentyna 27-10. Spójrzmy, co dziś w programie. O 13 Japonia, Chile, o 17:45 broniący tytułu reprezentanci RPA zagrają ze Szkocją, o 21 Walia, Fidżi. No i co? Do usłyszenia w trzeciej stronie medalu. Chwilę po 16 zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego i swoim. Niedziela będzie słoneczna i ciepła. Temperatura maksymalna od 25 do 30 stopni. Chłodniej tylko na całym morzu i w obszarach podgórskich Karpat, bo od 23 do 25 stopni. Autopromocja. Jakieś dziecko stoi pod drzwiami. Dziecko? Przed drzwiami stoi dziewczynka. O tej porze? Marta Repsda. Dobro wraca podwójnie. Opowieść o tym, jak mieszkańcy wsi Osiny podczas wojny uratowali żydowską dziewczynkę. Strach ją trzymać. To co? Wygonisz ją? Powiada, że miała się tu w Osinach spotkać ze swoją matką. Przecież nie ma dokąd pójść. Scena teatralna Trójki. Polecamy. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Tak, Franku, poranku. Każda myszka swój ogonek chwali. Czyli co to znaczy? Każda myszka swój ogonek chwali? Może to oznaczać, że... Że? Ula? O, trudno powiedzieć, ale myślę, że bardzo lubi siebie. No powiecie, kiedy rozmawiają ze sobą mamy, to każda pęka z dumy, kiedy opowiada o swoim dziecku. Czy to się zgadza? Tak. Przynajmniej ja bardzo, bardzo chciałabym, żeby tak właśnie zawsze, w każdym przypadku i za każdym razem było. A kiedy rozmawia mama Uli, dzień dobry. Dzień dobry. I mama Amandy, cześć. Dzień dobry. Ze swoimi sąsiadkami albo z koleżankami, na przykład jak ta mama rozmawia, to czym zazwyczaj chwali się, opowiadając o swojej córce? Nie wiem. Czym się chwali? No. Myślę na pewno... Z czego jest dumna. Z czego jest dumna. Że tutaj jestem na antenie, to na pewno. I że... Trudno by powiedzieć, bo nie jestem swoją mamą, ale myślę, że z tego, z moich talentów, można by tak powiedzieć, umiejętności, tak by można powiedzieć. Super, że masz taką świadomość. Świetnie. Słuchajcie, a dziewczyny, powiedzcie mi, co wy najbardziej kochacie na świecie? Taka jedna rzecz, gdyby miała być to jedna, nie człowiek, tylko... Jedna? To naprawdę jest trudne, bo nie ma, u mnie nie ma jednej rzeczy. A Amanda? No, u mnie tak samo jest wiele. Ale mnie zaskoczyłyście. Ja byłam przekonana, że padnie tutaj słowo na literę M i tych liter ma 6. Wiecie, o co chodzi? Tak. Czyli uwaga, 3, 2, 1, go! Muzyka. No tak czy nie? Chyba tak. Tak, ale myślę, że to jest jedna z... Dobrze, Amado, czym dla ciebie jest muzyka? Muzyka jest dla mnie w sumie życiem, dlatego że ja bardzo uwielbiam muzykę i to jest ze mną od najmłodszych lat. I mi się wydaje, że muzyka to jest właśnie jedną z tych rzeczy, którą bym wybrała, jakby to było... Jakby trzeba było wybrać jedną rzecz. No tak, bo to było tak, ja cię zapraszam, a mama mówi, ale nie, Amanda teraz na kurs jedzie, a potem znowu na kurs, a potem ćwiczy, potem... I z radością to robi, i z uśmiechem. I wiem, że dzisiaj, pomimo, że nie umawiałyśmy się na to, ale skrzypce są dla ciebie trzecią ręką, zgadza się? To prawda. I dzisiaj przyniosłaś te skrzypce tutaj i wiem, że chcesz nam zagrać fragment utworu, nie wiem jakiego, ale bardzo jestem ciekawa. To co, próbujemy? Tak. No dobra. Tylko muszę jakoś tutaj się... No, jakoś tutaj się ułożyć. To bardzo wygodne studio jest, no, wiesz? Bardzo. Zwłaszcza to nasze zagadkowe. Dobra, bierzemy skrzypce, smyczek, nutki są. Jak sobie pani życzy. To jest koncert ogólnoświatowy, chcę wam zaznaczyć. Sekundę, może to jakoś o tak zrobimy. Dobrze jest. I może jakoś te nuty. No, i do 10 zdążymy. Dobra. Pięknie, brawa! Oh, wow. Nie, naprawdę jestem zszokowana. Teraz to chyba wszyscy już wstali, nie? Zagadkowi słuchacze. Ula, co ty zawdzięczasz muzyce? Ja na pewno... Muzyka to tak naprawdę są dla mnie uczucia. Tak naprawdę takie coś, czego nie mogę powiedzieć, na pewno muzyka mi zastąpi. Mm-hmm. Takim... i troszeczkę nie wiem, jak to powiedzieć, bo właśnie muzyka to za mnie robi, ale na pewno życiem dla mnie. Ja bardzo, bardzo lubię muzykę. Lubię ją tworzyć, lubię jej słuchać, lubię poznawać więcej muzyki, lubię się z nią dzielić. Wiemy, w zagadkowym studiu także. Tak, to jest naprawdę coś cudownego i no, to tak można by powiedzieć. A czy muzyka jest w stanie wam pomóc w czymś? Tak, w życiu codziennym? A w czym? Na przykład jak jest jakiś problem, no to ja lepiej myślę, jak coś zagram najpierw. Wtedy mam taki, jakby to powiedzieć, reset troszeczkę, że jakby wszystko się w mojej głowie odnawia i czuję się od razu lepiej. Ulgaty? To ja mam tak, że muzyka mi pomaga tak naprawdę w jakiejkolwiek czynności, którą robię w dniu. Czyli na przykład mam muzykę do czytania, nie wiem, do czegoś tam innego. I po prostu ja cały czas słucham muzyki, bo to mi troszeczkę pomaga lepiej funkcjonować, lepiej się skupić. I tak naprawdę no bardzo mnie uszczęśliwia. Ja bardzo lubię muzykę, więc to... Jest cały czas ze mną. Ja też mam tak właśnie, że jak czytam albo coś, to lepiej jakby mi wchłania te czytanie. Na przykład jak czytam lekturę, no to właśnie lepiej, ja bardzo lubię w słuchawkach. Muzyka odkurzacza. No. A my dzisiaj właśnie o tym, o muzyce niemal przez całą naszą zagadkową godzinę, bo muzyczny będzie także nasz wyjątkowy gość, a właściwie to gościni, wy jeszcze jej nie znacie. Ale zanim, moje drogie panie, podpowiedź numer... 1. W chińskiej bohaterce naszej zagadki w ogóle nie używa się... Tak, krowiego mleka, ani nawet jego przetworów, ponieważ aż 95% tamtejszej ludności zupełnie nie toleruje laktozy. A laktoza w mleku jest, prawda? Prawda. W austriackiej bohaterce naszej zagadki powstaje coś, co nazywa się sznyclem wiedeńskim. Nazwa ta chroniona jest prawem. A carpaccio? A carpaccio? Czy wy w ogóle wiecie, co to takiego jest carpaccio? Potrawa jakaś? No tak, to właśnie ono po raz pierwszy powstało w bohaterce naszej zagadki w Wenecji w roku 1950. Wymyślił je słynny restaurator Giuseppe Cipriani, kiedy hrabina Amalia Nani Mocenigo powiedziała mu, że pan doktor zalecił jej spożywanie surowego mięsa. To właśnie wtedy Giuseppe Cipriani nazwał nowe danie carpaccio. Dlaczego? Ponieważ kolorystycznie przypominało mu obrazy renesansowego malarza weneckiego Vittore Carpaccio. Z kolei w tajskiej bohaterce naszej zagadki robi się bamboo cooking, czyli gotowanie w garnku zrobionym z pnia młodego bambusa. No to jeszcze może zajrzymy do Estonii? Co wy na to? No na przykład tutaj w bohaterce naszej zagadki Estończycy przygotowują drożdżówki z cynamonem, drożdżówki z makiem, z malinami, z borówkami. A gdzie jest mniam? Bardzo mniam. Lub też na słono ze szpinakiem i cebulą. Dla bardziej wymagających są rolady czekoladowe, wypełnione kremową śmietanką, słodkie eklerki. Tuletasku się nazywają, albo torciki na bazie śmietany i żelatyny. Mniam. Wiecie, o co chodzi? Czy tylko mniam? Zastanawiam się, ale chyba jeszcze nie do końca wiem. To powiem wam jeszcze tak. Każdy z nas ma swoją w domu. Każdy z nas wiele razy dziennie ją odwiedza. To właśnie w niej przepięknie pachnie jedzeniem. Zwłaszcza wtedy, kiedy przygotowujemy w niej przepyszne niedzielne śniadanie. No tak robicie w wielu zagadkowych domach właśnie teraz. A co to za piękny dźwięk mojego telefonu? Odbieramy czy nie? No zdarza się, prawda? Wybaczycie mi. Teraz odbierzemy, zobaczymy, kto śmie. W każdym razie, Ula stawia na? Nie chcę wyjść na głupią, ale chyba piekarnia. Tutaj nikt nie wychodzi na głupią. A ja, Amanda? Ja chyba kuchnia? Choć nie wiem. O, to też jest bardzo możliwe. No, to w takim razie teraz numer telefonu podamy? 22 i 7 trójek. No i zajrzymy do bohaterki naszej zagadki holenderskiej, a tutaj zjemy na drugie śniadanie. Co tu wybrać? To może strybwafel, haring, bitterballen i kiwi. Co myślicie? Tak, tak. Patelni, garnków i talerzy. Świat zaczarowany, bo pokój ten to królestwo naszej mamy. Dit is het lied van de week, dit is de fruitshake. Dans maar met je fruit, maak maar veel geluid. Schudden, schudden, schudden, schudden, schudden. Met je fruit en leef je uit. Met een sinaasappel of een lekkere rode appel. Een gele banaan is zo krom dat hij niet recht op kan staan. Groot is een meloen en klein en groen is een kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi. Dit is het lied van de week, dit is de fruitshake. Dans maar met je fruit, maak maar veel geluid. Schudden, schudden, schudden, schudden, schudden. Met je fruit en leef je uit. Kijk Dirk, ik dans nu de tango. Met een heerlijke mango. Met een trosje druiven. Daar kun je heel goed mee fuiven. Ben je boos, dan dans je met een abrikoos. Ben je blij, dan met een aardbei. Of met een sappige peer. En zing dit liedje, liedje, liedje, liedje, liedje, nog maar een keer. Nog een keer, ja! Dit is het lied van de week, dit is de fruitshake. Dans maar met je fruit, maak maar veel geluid. Schudden, schudden, schudden, schudden, schudden. Met je fruit en leef je uit. Pani Ireno, poprosimy raz jeszcze. Patelni, garnków i talerzy, świat zaczarowany. Bo pokój ten to królestwo naszej mamy. Serdecznie, serdecznie witam. Kogo ja witam? Kogo ja witam? Witam Polę, która dzwoni do nas skąd? Halo, halo, dzień dobry. Z Płocka. Z Płocka Pola do nas dzwoni. Super. Pola. Proszę. Tola, przez te. A no widzisz, radiowiec to ma problem ze słuchem. Bardzo cię przepraszam. Zamieniamy literę P na T i jest okej, prawda? Tak. No to jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Kuchnia. Fanfary poproszę. Tam, tam, tam, tam, tam. To była próba? Jeszcze raz, profesjonalne. Tam, tam, tam, tam, tam. Pani Tolu, czy jest okej? Tak. A czy pani zjadła już dzisiaj śniadanie? Jeszcze nie. A w takim razie, jak nazywa się ta jedna, jedyna śniadaniowa, zagadkowa potrawa, ukochana potrawa pani Toli? Co tu wybrać? No właśnie. Mhm. Pierwsze z brzegu, co ci przychodzi do głowy? Jajecznica. No dobrze, w takim razie życzymy. Smacznego. I bardzo dziękujemy za poprawną odpowiedź. Proszę pozdrowić Płock. Pozdrawiam Płock. Pozdrawiamy serdecznie. Zostań Tolu z nami, a my w takim razie z pełnymi żołądkami zasiadamy w wygodnych fotelach i proszę państwa, oddajemy się interesującej lekturze. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A akurat dzisiaj w naszym zagadkowym studiu są dwie panie, które kochają książki, i Ula i Amanda. Nie tylko nutki, nie tylko muzykę, ale także litery i słowa. Ja przyniosłam dzisiaj cuda prawdziwe. Zawsze przynoszę cuda prawdziwe, bo wybieram spośród innych. Dąg, co ma świecący nos i inne wierszyki. Pana Lira, to jest kultowa książka. Przepięknie wydana, zobaczcie, na takich czarnych stronach. Wow, ale ma też śliczne obrazki. Ma śliczne obrazki i jest taka wysmakowana, bo to jest piękny przedmiot. Piękny przedmiot, który ma zabawne słowa. Posłuchajcie. Raz powiedział stół do krzesła. To byłaby całkiem niezła, nawet całkiem dobra myśl, żeby pójść na spacer dziś. Nogi już od stania puchną. Chodźmy sobie na króciuchno. Na godzinkę albo pół? Tak do krzesła mówi... Stół. Krzesło mówi tak do stołu. Puknij ty się nogą w czoło. Przecież dobrze o tym wiesz. Ja nie chodzę. I ty? Też. A stół na to tak ostrożna, ale popróbować można. Cztery nogi każdy ma. Może to się na coś zda? Wciągające? Tak. To są wierszyki pełne absurdu. Albo na przykład to. Raz żył pewien pan w Tasmanii, co dzieckiem z kolebki spadł w czajnik, aż rosł wszerz i wzdłuż, nie wydostał się już. Albo to, raz pewien pan ze zmartwienia zakupił sobie jelenia i pewnym pięknym ranem ujechał na nim w nieznane, by nie czuć już więcej zmartwienia. Ja myślę, że takie słowa, takie abstrakcyjne nawet, takie jak wy mówicie, pojechane, one mogą bardzo nam pomóc wtedy, kiedy na przykład jest nam smutno, źle. I w ogóle warto sięgać po tego rodzaju literaturę, bo to jest literatura najwyższej próby. Jeszcze w tak pięknym wydaniu. Dąg, co ma świecący nos. Zagadkowa półka jest tej książki już, tak? Mhm. Druga. Niezwykły mózg nastolatka. To chyba was zainteresuje. Bettina Hoen, Jane Gilmore, Tara Murphy. No i teraz słuchajcie. Dlaczego nastolatki chcą spędzać więcej czasu z przyjaciółmi? Dlaczego podejmują ryzykowne zachowania? Dlaczego nie kładą się spać o rozsądnej porze i dlaczego tak trudno im rano wstać do szkoły? Czy należy się martwić ilością spędzanego czasu w mediach społecznościowych? Kiedy lęk staje się powodem do szukania profesjonalnej pomocy? Co z innymi problemami ze zdrowiem psychicznym nastolatka? Takimi jak depresja i samookaleczanie? A teraz to, co ja kocham najbardziej. Osoby nastoletnie są niesamowite. A mimo to codziennie słyszymy na ich temat złe rzeczy. młodzi ludzie są opisywani w taki sposób, który nie byłby tolerowany w odniesieniu do żadnej innej grupy społecznej. To jest książka, którą dedykuję wszystkim rodzicom, wychowawcom, nauczycielom, ale także nastolatkom. Niezwykły mózg nastolatka, bo nastolatki są nie tylko cool, ale są po prostu niezwykłe, zjawiskowe i te ich mózgi przez krótki moment naszego życia są kosmiczne. Po prostu, jak bardzo, sięgnijcie po tę książkę. I ostatnia na dziś, świat pociągów. Co my tutaj mamy? Słuchajcie, to jest tak interesujące. Nie ma lepszego sposobu podróżowania niż kolej. Od ponad 200 lat pociągi jeżdżą po naszej planecie. Pozwalają pasażerom z tłocznych miast i maleńkich wiosek spoglądać przez okna i obserwować przemykający za nimi świat. A w tej książce zobaczymy lasy, gdzie niedźwiedzie grizzly łowią łososie z potoków. Zobaczymy kwiaty, wiśni, przy starożytnych świątyniach się zatrzymamy. Zobaczymy, jak wiozą ludzie złoto z kopalni przez spalone słońcem pustynie, albo nurkują w głębokie tunele pod górami, wspinają się na mosty nad morzem. Bardzo jest to interesujące, powiem wam. I nie wiedziałam, że koleją możecie dojechać na przykład na Arktykę, albo na przykład nie znałam niektórych cudów inżynierii. Nie wiedziałam, że jest pociąg herbaciany. Nie wiedziałam, że są opustoszałe stacje. Bardzo ciekawe. W każdym razie bardzo serdecznie polecam te wszystkie trzy cudeńka. Świat pociągów różnie. Również. A z Polski do Chin pociągiem jechać będziemy od 14 do 16 dni. Zabieracie się z nami? Tak. Zapraszamy. Na peronie pociąg czeka, czas już czas, któż by się podróży lękał, nikt z nas, a więc spiechaj się co prędzej, szybko zajmuj miejsce, bo niemiło w drodze stać. Pociąg niesie coraz wyżej, dla fantazji sobie gwiżdże, a ty podchwyć tę melodię, jeśli masz ochotę i pogwizduj razem z nim. Oho, las ucieka w tył, wieś za lasem, za wsią las. Oho, biało-szary dym, tak jak chustka żegna was. I już podróż mnie rozrzewnia, wzrusza mnie, a i pociąg też na pewno o tym wie. Wie on słowo daje, że do domu jadę, gdzie ktoś miły czeka mnie. Wzrusza mnie, a i pociąg też na pewno o tym wie. Wie on słowo daje, że do domu jadę, gdzie ktoś miły czeka mnie. Gdzie ktoś miły czeka mnie. Gdzie ktoś miły czeka mnie. No, i dojechaliśmy razem z Marią Koterbską wprost do Chin. Tak, tak. Czy pani profesor kiedykolwiek dotarła z Polski do Chin pociągiem? Pociągiem nie, samolotem generalnie docierałam, natomiast dotarłam kiedyś pociągiem z jednej części Chin, a bo to jest prawie jak kontynent, to jest ogromny kraj, z jednej części, który nazywa się Mongolią Wewnętrzną, tak, i tam mieszka tam taka mniejszość chińska, czyli mongolska mniejszość, no i do tej Mongolii z Pekinu dotarłam pociągiem, także to trwało długi, długi czas. Ale była to wspaniała podróż. Bo my teraz będziemy krzyżowali kultury razem z panią profesor sztuki, multiinstrumentalistką, wokalistką, panią pedagog, kompozytorką, z Marią Pomianowską. Dzień dobry. Witam serdecznie. No to niech teraz to zabrzmi. To były fanfary profesjonalne, pani Mario, dla pani. Ojojoj, bardzo się wzruszyłam. No rzeczywiście to było takie podniosłe. A teraz podniesie się Amanda i zagra mini koncert specjalnie dla pani. Mhm. Bardzo pięknie, a to ciekawe, bo usłyszałam tu piękny dźwięk skrzypiec, a ja gram na praprzodkach skrzypiec, wiesz? Nie wiem, czy widziałaś kiedyś, tak? Pradziadek i prababcia skrzypiec. Tak jest. Takie są instrumenty, na których ja gram i które przed laty, dawno temu, 30 lat temu już zrekonstruowałam. A ta prababcia nazywa się jak? Śmiesznie się nazywa Suka Biłgorajska. A ta druga prababcia, Fidel Płocka. Ja właśnie przed chwilą słyszałam, że tu dzwoniła Tola z Płocka i wtedy sobie pomyślałam, aha, to właśnie z tego miejsca, skąd pochodzi instrument, jeden z tych, które udało mi się zrekonstruować. A oryginał, czyli taki najstarszy, ten taki no, zakopany w ziemi, leżący 400 lat, słuchajcie, w ziemi instrument tej Fideli Płockiej, właśnie w tymże mieście znaleziono w starej studni wysuszonej, nagle wykopano, w 1985 roku, czyli właściwie nie tak dawno, kilkadziesiąt lat temu. Będziemy słyszeli już za moment, jak brzmi ten instrument, o którym pani wspominała. I my dzisiaj spotykamy się właśnie po to, aby rozmawiać o czymś, co jest cudowne, co świat nam podarował, bez czego świat byłby taki kaleki i taki pusty. No bo bez muzyki pewnie tak by było. I jest taki piękny festiwal w Warszawie, nazywa się Festiwal Skrzyżowanie Kultur. No i tam rzeczywiście kultury się krzyżują, kultury całego świata. A w tym roku, dzięki pani Marii, poznamy kulturę Chin. I zaczniemy od piosenki zaśpiewanej przez panią po chińsku. Dobry pomysł? A, aż tak. Jest taka piosenka Moli Hua. Ja niestety dobrze tych słów teraz nie pamiętam, ale Moli Hua, mogę melodię zaśpiewać. Da da da da da da da da da da da na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Moli Hua to znaczy po chińsku kwiat jaśminu i to jest najpopularniejsza melodia, to co usłyszeliście o poranku, troszkę się tak śpiewa, wiecie, niższym głosem, ale myślę, że melodię usłyszeliście i to jest najpopularniejszy utwór chiński, czyli jak zaśpiewacie tą melodię lub zagracie, to każdy w Chinach, czy też każdy Chińczyk na świecie ją pozna. Mało tego, nawet nie Chińczycy, bo to jest tak popularny o kwiecie jaśminu i to jest, jak wspominam, śpiewano mi w Chinach wielokrotnie, jaki jesteś piękny, kwiecie jaśminu, jakie piękne twoje gałązki. Wszyscy podchodzą do ciebie i chwalą ten kwiat. To może po tym koncercie, po tej opowieści napijemy się jaśminowej herbatki? Oj tak, jaśminowa herbatka, nie wiem czy wiecie, że tych rodzajów herbat, takich głównych typów herbat w Chinach jest aż 6. Jest herbata biała, herbata zielona, herbata żółta, herbata czerwona, herbata ulung i herbata czarna. I to zależy od tego, ile czasu była herbata fermentowana, w związku z tym wtedy odpowiedni rodzaj tej herbaty jest no w smaku inny, a także się inaczej nazywa. I na festiwalu Skrzyżowanie Kultur będziemy mieć możliwość właśnie poznania ceremonii parzenia herbaty, bo to parzenie herbaty to nie tak jak my, słuchajcie, wrzucamy jakiś kawałek, prawda, taką torebeczkę, w której jest herbatka, zalewamy wrzątki, już mamy herbatkę, cytrynka, czasem cukier albo miodek. Nie, tam się to robi jak po prostu całą taką ceremonię, która prowadzi do tego, że nie tylko, że najpierw myjemy te listki herbaty, potem dopiero zaparzamy i to bardzo krótko, żeby nie była za mocna, bo jak już zaparzymy, to potem znowu wąchamy, najpierw aromat, ręką naganiamy sobie tak aromat i każdy próbuje troszeczkę tej herbatki i potem jest taki zwyczaj, że w malutką filiżaneczkę musimy za pomocą 3 łyków wypić. To jest cała ceremonia. I to bardzo pięknie, muszę wam powiedzieć, wygląda, bo ja wiele razy, będąc w Chinach, chodziłam sobie nawet do sklepu kupić herbatkę, ale zanim się kupi herbatkę, to tam zapraszają, żeby usiąść i oni dadzą możliwość wyboru. Jaką możliwość? Siadamy, oni parzą jedną, drugą, trzecią, dziesiątą, pięćdziesiątą i my sobie wybieramy, a powiem wam szczerze, że tam się z godzinę spędza nad tym wyborze, więc jak się nie ma czasu, no to trudno jest wybrać, a jak się ma czas, to można się tej herbaty, słuchajcie, opić na 10 lat do przodu. To ja powiem wam jeszcze, że w Australii hodowcy owiec nalewają do puszek po konserwach herbatę i gotują w niej, wiecie co takiego? A ciekawe, kto zgadnie? Nie wiem. No co takiego mogą gotować w tych puszkach po konserwach? Bekon. Mają bekonową herbatę. A w Tajlandii, w Birmie i w Chinach właśnie herbatę kisi się przez pół roku, a potem jada się z mięsem albo rybą. A w Wielkiej Brytanii można kupić herbatę dla psów. Jest bardzo droga i ponoć dobra. Tak, i w Korei, prawda? Też. I w Korei też. Tak? Tak. Tak, jest dobra, jest inna i to jest niezwykłe, bo ja z tym się zetknęłam też w Japonii, bo mieszkałam tam 5 lat, wiecie, w Tokio, to jest stolica Japonii i tam właśnie też tak niezwykłe mają pomysły, co można pieskowi przygotować właśnie i herbatkę specjalną i specjalne takie jedzonka, ale nie tylko, i właśnie różnego rodzaju napoje, które no nie są przeznaczone dla człowieka, a powiem wam, że często pychota. Ja nieraz próbowałam pieskowego napoju i było to bardzo dobre. No to powiem wam jeszcze, że w Nepalu na przykład z herbaty, mąki jęczmiennej, soli i masła z mleka jaków gotuje się pyszną zupę. I ciekawe, czy zgadniecie, bo na przykład w Mongolii cały czas ludzie płacą herbatą. Jest to środek płatniczy, tak jak my, pieniążkami. Tak. Wow. Mhm. A wiecie, ile kosztuje najdroższa herbata świata? No. No to stawiajcie. Kto przebije stawkę? Wiecie co, ja to w Chinach pamiętam, że była taka herbata, której 10 gramów kosztowało $1000, ale nie wiem, może to jest w ogóle super niska blisko. Cena. Blisko. Tak? $25,000 za 20 gramów. A, no to blisko, ale bardzo. To ja jeszcze dużo gorszą widocznie niż tą najlepszą. Ja tylko chciałam, jeśli mogę, wtrącić właśnie to, co właśnie pani powiedziała, bo dla mnie największym szokiem było w Mongolii picie, słuchajcie, herbaty z łojem albo z masłem. Jeszcze tam masło to można, kiedyś tam mamy dawały mleczko albo bawareczkę z masłem, żeby jakoś tam gardło, prawda, działało dobrze, jak byłyśmy przeziębione, maluchy. A to oni piją na co dzień. No i powiem, że zanim się człowiek przyzwyczai, no to troszkę na początku było niesmaczne. I solą przede wszystkim. Aha. Ale wypada spróbować, bo kiedy tak. Człowiek przekracza próg, jeśli jest próg, bo nieraz nie ma progu, domu, którego nie zna, a podróżuje i chce poznać, to pamiętajcie, to jest bardzo ważne, żeby uszanować wszystkie te zwyczaje, które panują za progiem danego domu. Czasami zwyczaje są szokujące, na przykład przyjeżdżacie do Mongolii i tam właśnie stoją oczami krowy albo owcy, bo będziecie mieć dobry wzrok. I co tu zrobić? No właśnie. I co tu zrobić? I wtedy trzeba po prostu bardzo tak intensywnie myśleć, poprosić o ryż i tak zrobić, że jeżeli nie macie ochoty tych oczek jeść, to nie mówić, nie będę jadła, nie będę tego, tylko tak zrobić, że nikt nie zauważy, a wy sobie ryżyk zjecie, pod tym ryżykiem schowają się te oczka i nie trzeba nic zjadać takiego, nikt nie zauważy podczas takiej dużej biesiady. Ale powiem wam szczerze, są szokujące momenty, które sama przeżyłam, czym możemy być poczęstowani w różnych zakątkach świata. Trzeba być na to przygotowanym. Tak, tak. Bo inaczej człowiek, no, będzie miał duży, duży problem, ale muzyka łagodzi obyczaje i my właśnie za chwilę posłuchamy przepięknego utworu z wyjątkowej płyty. To jest utwór i to jest płyta, która jest hołdem wobec kultury i muzyki kraju, w którym teraz jesteśmy w zagadkowy sposób, czyli Chin. Posłuchajmy. Jeszcze słyszymy utwór. Z czym kojarzy wam się ta muzyka? No, Chiny. Tak, bardzo Chiny. Tak, ale jeśli chodzi o... Takim trochę chorałem mi się jakiś kojarzy. Obraz, jakiś konkretny... A na początku zauważyłyście, co tam było na początku? Tak, krowy. Na samym początku. No, blisko, ale nie krowy. Nie, to nie były krowy. Konie, kopyt? O, blisko. Horse racing. Koni. No. Tak, czyli wyścigi konne, tak? Taki galop koński, to jest utwór chiński, utwór Huang Haihua, tak jest nazwisko kompozytora, właśnie który, bo to generalnie pochodzi z muzyki tradycyjnej chińskiej i tutaj macie właśnie prawdziwe spotkanie kultur, bo ja gram tutaj na tej suce biłgorajskiej, o której wspominałam, prababce skrzypiec, a akompaniuje mi moja doktorantka, ona nazywa się Min Jiu, przyjechała do mnie z Chin już 2 lata temu, studiuje u mnie, jest doskonałą instrumentalistką sama, że tak powiem, jest też nauczycielem akademickim i gra na instrumencie chińskim, który nazywa się guzheng. To jest cytra. Cytra, która posiada 21 strun, czasami 18. Jest to jeden z najstarszych instrumentów chińskich. Liczy sobie 2,5 tysiąca lat. Także wow. No, sporo. My niebawem będziemy na festiwalu Skrzyżowania Kultur. Zgłaszasz się jak tak. W szkole? Proszę bardzo. Ja chciałam powiedzieć, że w Armenii jest, z tego powodu, że moja mama jest z Armenii, no to właśnie wiem, że jest taki instrument w Armenii, który nazywa się kanon i go się kładzie na kolana. To jest w kształcie takiego troszeczkę zniekształconego trójkątu. Trapez taki. Taki troszeczkę. I to ma strun 78. Ho, ho. Z tym, że to jest instrument szarpany, zresztą bardzo popularny na Bliskim Wschodzie, też w Iranie i w krajach arabskich. Kanun to jest bardzo piękny instrument, nakłada się pazurki, ale to bardzo dobre, że to powiedziałaś. Dlaczego? Bo ja jestem fanem w ogóle duduka armeńskiego. W moim zespole ma muzyka takiego. Zaprosiliśmy na Festiwal Skrzyżowania Kultur wiele lat temu taką ikonę już nieżyjącego geniusza, Dziwana Gaspariana. I on tutaj nam grał właśnie na duduku. Muzyka ormiańska jest przepiękna, ale wracając do kanuna, jak gramy na nim, to nakłada się na palce pazurki specjalne. I to samo się dzieje, słuchajcie, gdy gramy na cytrze chińskiej. Moja artystka, która ze mną gra, zawsze sobie nalepia specjalne pazurki. Także gdzieś intuicyjnie jestem pod wrażeniem, wyczułaś, że tu mamy pewne porozumienie tak instrumentalne, bo generalnie, słuchajcie, bardzo ważna informacja jest taka, że instrumenty strunowe to są instrumenty o kilka tysięcy lat, no powiedzmy na pewno 1000 lat starsze niż smyczkowe. Wy tu słyszycie gudżeng, chińską cytrę, czyli szarpany instrument, i sukę biłgorajską, prababkę skrzypiec, czyli instrument smyczkowy. Mm. Oba instrumenty mają struny, ale jeden się zarywa w przypadku cytry pazurkami, a na drugim gra się smykiem. I wyobraźcie sobie, że kilka, 2,5 tysiąca lat temu wynaleziono taką, wymyślono cytrę, instrument szarpany, też na Bliskim Wschodzie. Armenia to jest też tak starożytna jak Chiny kultura, więc tam też pewne instrumenty szarpane były już tak dawno wynalezione, wymyślone. A smyczki, słuchajcie, 1000 lat temu tylko. Zobaczcie, jaka różnica. Ktoś kiedyś sobie siedział i myślał, jakby tutaj urozmaicić te struny szarpane, i być może wziął łuk taki myśliwski i zaczął jeździć po tych strunach łukiem i nagle okazało się, że można wydobyć długo brzmiący dźwięk, bo jak gramy, szarpiemy, no to jest takie pyk i tyle, co wybrzmi. Mm-hmm. A jak gramy smyczkiem, to możemy nawet głos ludzki zastępować i można cały czas grać, prawda? Dźwięk ciągły. Ale zobaczcie, jak to jest z pomysłami ludzkimi. Tyle trzeba było czekać, żeby człowiek wymyślił do strunowego instrumentu smyk. Ale jednak wymyślił. Tak. A mnie zachwyciło też 76 strun. 78. 78 nawet. Ja grałam na gitarze przez wiele lat i też jestem z waszej bandy Akademii Muzycznej i na gitarze. I to było 6 strun. Ile było roboty z tymi 6? A tu 70. Tak, i je wszystkie 8. trzeba nastroić. Tam są specjalne mostki. Ojej. Tak, ja mam indyjski instrument, na którym gram sarangi smyczkowy, czyli takie skrzypeczki, czy wiolonczelka indyjska, i ona ma 40 strun. Smyczkowy. Mm. Więc to jest bardzo, bardzo w Azji w ogóle ta ilość strun czasami może nas zaskoczyć. Ale to kanun rzeczywiście to jest instrument wyposażony w ogromną ilość. Tak. Podczas Festiwalu Skrzyżowania Kultur, który zawita do Warszawy już za tydzień, pani Maria będzie opowiadała o tym, w co bawią się chińskie dzieci. To jest bardzo ciekawe. Wiecie, niezwykła rzecz jest taka, że ja przygotowałam nawet filmy, bo mamy przygotowaną zabawę, w którą będziemy się bawić podczas właśnie tych warsztatów Skrzyżowania Kultur. Najpierw będzie ceremonia parzenia herbaty, potem będzie kaligrafia. Napiszemy po chińsku, słuchajcie, jestem warszawiakiem ze swoim imieniem. I to jest po chińsku, już są przygotowane karteczki, tak żeby można było się tego nauczyć. I na koniec będą te gry i zabawy. I ja obejrzałam film przygotowany mi przez jedną z moich właśnie pań, która ze mną pracuje, i ja patrzę, słuchajcie, a 3/4 tych gier to są takie gry, w które ja grałam. Skakanka w gumę. Tak. Nie wiem, jak to nazywa się taka gra, że na paluszki nakładało się sznureczki albo gumki, prawda? I różne. Jak to się nazywa, słuchajcie? Bo ja nie pamiętam. Ja się w to bawiłam jeszcze w podstawówce, pamiętam, a było to kilkadziesiąt lat temu. Dwie osoby są potrzebne, prawda? Tak. Czasami, a czasami można tak, zrobić tak jedną przeplatało, ręką. Tak się brało. I to jest super ciekawe. I słuchajcie, w klasy, że rzuca się, prawda, tam kamyczkiem, chłopka się rysuje. Tak. I to... I ja się zdziwiłam, się sobie, Boże, to w ogóle to, i czego ja nauczę tych ludzi na tych warsztatach, jak wszystko my znamy? Ale okazało się, że jednak jest kilka gier, takich, których nie znamy. W jedną z nich będziemy się bawili, a jedną chciałam wam pokazać na tych warsztatach na telewizorze. Tam będziemy mieć telewizor i będzie można obejrzeć, bo jest to taka stara Jingxi, chyba się nazywa ta gra. I ona polega na tym, że jest takie kulka, która jest wyposażona też w takie piórka naczepione na tą, no taka piłeczka niby z piórami. I wszyscy odbijają wewnętrzną stroną stopy. Czyli tak stoją i hop, do góry noga i odbijają, i nie wolno, żeby ta kulka spadła, ta piłeczka na ziemię. I słuchajcie, czasami, ja zobaczyłam film, czasami no kilkanaście, kilkadziesiąt ludzi i ta piłeczka w ogóle nie spada na ziemię przez godzinę. Oh, nie wiem, jak to się dzieje. Genialna gra, ale bardzo trudna. Ja pomyślałam sobie, że może my tam spróbujemy na tym skrzyżowaniu kultur też tej gry, ale mam przygotowaną łatwiejszą, bo się obawiam, że to może być za duże wyzwanie. No i najlepiej na świeżym powietrzu się gra taką piłeczką, bo jak na przykład kopniemy w szybę, no to może być bieda, bo to jest w zamkniętej przestrzeni. Słuchajcie, Chińczycy to najliczniejszy naród na świecie i bardzo niezwykły. Jadają stuletnie jaja, prawda? Ośnieżone wulkany. Herbatę piją na 3 łyki, tak jak pani powiedziała, tak, pani tak. Mario. A na urodziny zamiast tortu dostają... makaron. Wynaleźli kompas, proch, papier, druk i najtrudniejszą grę planszową na świecie. Jak? Dużo jeżdżą na rowerze. Nie wiem. W święto zmarłych karmią głodne duchy i palą sztuczne pieniądze na grobach. A kiedy projektują większe budynki, po środku umieszczają otwór tak duży, żeby mógł przelecieć przez niego smok. Festiwal Skrzyżowanie Kultur to są różne kultury, to są różne tematy, ale bardzo się cieszę, że sięgamy teraz do tych chińskich, no i zabaw, i do kaligrafii. Oj, I będziemy parzyć herbatę, i że pani Maria będzie przewodniczką naszą. Tym razem w takiej roli, bo zazwyczaj pani Maria gra. No zapraszam serdecznie. Ja myślę w ogóle, że te wszystkie nowe doznania, nowe informacje, one są bardzo ważne, dlatego że nasz mózg się ich domaga. Nasz mózg chce, żebyśmy dowiadywali się więcej i więcej, prawda? A szczególnie właśnie dzieci czy młodzież, no to jest cudowna sprawa, bo wszyscy są jakby naturalnie. Im młodszy człowiek, tym bardziej ciekawy świata i bardziej otwarty i więcej informacji przyjmuje. To, co bardzo ciekawe podczas tych warsztatów, to jest fakt, że oprócz mojej studentki, tam ja mam wolontariuszy Chińczyków, także oni będą prowadzić chętnych, zainteresowanych właśnie pomagać w tej kaligrafii, w tym malowaniu czy w grach osoby, które są prosto, czy uczyć piosenki, bo będzie też nauka po chińsku, piosenki. Będą warsztaty tej cytry chińskiej, guzheng, czyli poznać, jak ona jest zbudowana. Będzie można grać, bo przywieziemy kilka tych guzhengów. Będzie można sobie na tych strunach grać. My mamy opracowane utwory, że naraz będzie kilka osób mogło grać i powstanie nowa nasza muzyka, tylko własna, festiwalowo, właśnie warsztatowa. Ale ci wolontariusze to są właśnie Chińczycy, więc będziecie mogli dotknąć sobie takiej prawdy o tej kulturze, od ludzi, którzy tam, bo ja tam jeżdżę od kilkudziesięciu lat, to kawał życia tam spędziłam, ale ja jestem jednak człowiekiem z Polski, to jest troszeczkę inaczej, tak jak z wymową, prawda, języka, że tak samo z muzyką, gra się nią, można ją poczuć, ale jednak jak się jest Chińczykiem, to się tak bardzo, bardzo, bardzo po chińsku to wszystko zrobi. Jak się jest Polakiem, to się zrobi na przykład dobrze, dobrze, ale troszkę po polsku. Ale część naszego serca teraz jest chińska, siłą rzeczy, dlatego że o takich pięknych rzeczach opowiadamy i takich inspirujących. Ja bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie zagadkowe i za to, że wskoczyliśmy do piaskownicy, zagraliśmy w chińskie klasy, one mają też swoją nazwę, i że dowiedzieliśmy się troszkę więcej o tym, co jest tak ciekawe w tym świecie. A ciekawość to wcale nie jest pierwszy stopień do piekła. To jest pierwszy stopień do raju. Bo kiedy dziecko jest ciekawe, to wyruszy odważnie w ten świat i ten świat będzie jego. I życzę wam tego, żebyście ten świat zdobywały. Bardzo dziękuję za odwiedziny w naszym zagadkowym studiu. Naszą gościnią była pani Maria Pomianowska. Dziękuję. Dziękuję, bardzo miło mi było. Dziękuję, Uluś. Dziękuję. Dzięki, Amando. Dziękuję. Paweł Turski, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i mam nadzieję, słyszymy się za tydzień. A teraz na koniec końców, na zakończenie, jeszcze jeden utwór z płyty pani profesor.